Zajmijmy miejsca siedzące, nastrójmy nasze serca, kochani, na Słowo Boże i przeczytajmy, otwórzmy Biblię. Zachęcam, naprawdę, otwórzmy Biblię, nawet jeżeli mamy inne tłumaczenia. Ja będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, jak macie inne, to też otwórzcie i czytajcie. Popatrzcie w te słowa. Otwórzmy na Psalmie 119 i będziemy czytać od wersetu 49. Pamiętaj o słowie danym Twemu słudze, na którym to słowie kazałeś mi polegać. To jest moja pociecha w utrapieniu, bo Twoje słowo mnie ożywia. Pyszni bardzo się ze mnie naśmiewają, lecz nie odstępuję od Twego prawa. Pamiętam o Twoich wiecznych sądach, Panie, i pocieszam się nimi. Strach mnie ogarnął z powodu niegodziwych, którzy porzucają Twoje prawo. Twoje prawa są dla mnie pieśniami w domu mego pielgrzymowania. Nocą wspominam Twoje imię, Panie, i strzegę Twego prawa. To mam, bo przestrzegam Twoich przykazań. Kochani, kolejna piękna zwrotka tego psalmu, która daje świadectwo tego, że słowa, które rozważamy, słowa, ku którym się zwracamy, które mamy w sercu, nie są słowami ludzkimi. Nie są bajką, nie są wymysłem. To, co robimy tutaj, że się gromadzimy, kochani, wokół Słowa Bożego, to nie jest zgromadzenie wokół filmu z Hollywood, czy wokół książki, którą można kupić w księgarni, którą napisał jakiś człowiek, która może być nawet ciekawa. Ale my mówimy tutaj, kochani, o Słowie Boga, Słowie Bożym. Psalmista, człowiek, który wyznaje te wszystkie prawdy, który w tym psalmie opowiada, czym dla niego jest Słowo Boże. Dzisiaj w pierwszym wersecie, zwróćcie uwagę, mówi, wzywa Boga. Pamiętaj o słowie danym Twemu słudze, na którym to kazałeś mi polegać. I to nie jest tak, że on myśli, że Bóg zapomniał o swoim słowie. Psalmista nie przypomina Bogu słowa, bo myśli, że może Bóg o nim zapomniał. Powołuje się na Boże obietnice, kochani. Mówi, Boże, wspomnij na te obietnice, na których Ty sam kazałeś mi polegać. Słowo Boże jest pełne obietnic. Nie chodzi tylko o prawo, nie chodzi tylko o przykazania. Chodzi o to, że Bóg przemówił do człowieka, nakazał mu oczywiście prawo, ale też przemówił do niego, obiecując pewne rzeczy, pokazując, że prawo samo w sobie to nie tylko jest Słowo Boże, to nie tylko jest zbiór przepisów, to nie tylko jest zbiór regulujący nasze postępowanie, ale to całe Słowo Boże reguluje nasze życie. Pisze tutaj, że jest to moja pociecha w utrapieniu. Słowo Boże jest jego pociechą w utrapieniu, kochani. Bywa tak, że czymś się strujemy, czymś się gdzieś, nie wiem, gdzieś jesteśmy, coś przeżywamy i nasze poczucie, nasze życie gdzieś troszeczkę zejdzie w te rejony, no nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, pomóżcie mi. Ja bym to powiedział, bezdroża, to już jest jakaś ostateczność, ale czasami nawet to utrapienie jest no, spowodowane takim po prostu trudami ludzkiego życia, nie? Coś, ja na przykład u mnie widzę coś takiego czasami, coś w pracy, nie pójdzie, czasami coś w relacjach z ludźmi, no coś mnie przytruje, gdzieś moja radość gdzieś przytłacza, tak, przytłacza, coś przygaśnie. Ten człowiek pisze, że słowo go ożywia. Mam czasami, ostatnio też miałem taką sytuację, w której właśnie się przytrułem czymś, byłem świadkiem czegoś mimowolnie, coś mnie utrapiło, coś mnie mocno zasmuciło. Ja sam w sobie nie umiałem znaleźć tej pociechy. Jak się wydobyć z tego utrapienia? I kochani, chcę wam zaświadczyć, że otworzyłem to Słowo Boże. Dałem, jak to się mówi, nura w Słowo Boże, zanurkowałem w nie, zagłębiłem się i ono mnie ożywiło. Podniosło, i to nie chodzi o samopoczucie tylko, tu chodzi o wiele więcej, o to, że znowu zakosztowałem tego życia, tego ożywczego powiewu, nie wiem, jak to jeszcze można tak obrazowo, no nie umiem tak ładnie, wybaczcie, poetycko, ale ono prawdziwie ożywia. Przynosi życie, przynosi wszystko to, co się z tym życiem wiąże. To nie chodzi o wiedzę tylko, wiecie, teologiczną, że naczytam się Biblii i będę wiedział, co jest w którym miejscu, gdzie co jest napisane, co jest mądrego, ale chodzi też o to życie, które ono przynosi. To jest słowo od Boga, Jego obietnice, Jego... Wszystko, co On mówi do mnie przez to słowo. Każde zdanie, każde słowo wypowiedziane przez Boga w tym słowie, ono ożywia. Pan Jezus powiedział, że sprawiedliwy będzie żył z wiary. Powiedział też, że każdym słowem z Boga będziemy żyli. Ludzie mogą mówić różne rzeczy. Mogą mówić piękne kazania, mogą mówić piękne pouczenia, ale jeżeli my nie będziemy oddani Słowu Bożemu, jeżeli nie będziemy za każdym razem do Niego szli, no to nie wiem, co nas może ożywić. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia. Ja miałem takie doświadczenia, że jak nie było ożywienia Słowa Bożego, to nic nie było w stanie mnie ożywić. I dlatego szukałem tych doznań różnych w świecie. Tam też nie znalazłem. W niczym nie ma ożywienia. Tylko Słowo Boże może nas ożywiać. Psalmista tutaj pisze w 53 wersecie, że strach mnie ogarnął z powodu niegodziwych, którzy porzucają Twoje prawo. To może znaczyć różne rzeczy. Ja nie wiem, co on miał do końca na myśli. Natomiast wiedząc, jaka jest śmierć poza Słowem Bożym, jaki jest stan serca, które nie jest ożywiane przez Słowo Boże, i gdy widzę czasami, w różnych relacjach to wychodzi, czasem widzę tak siebie, ale czasem widzę innych, to jest, kochani, przerażające, jeżeli człowiek odsuwa się od Słowa, jeżeli oddala to sam z własnej woli, nie przyjmuje tego słowa, mówi, że to nie to, albo nie wiem, w jaki jeszcze inny sposób może odchodzić od Słowa Bożego. To jest naprawdę przerażające, bo my wiemy, że poza tym Słowem nie ma niczego, co nas ożywi. Jeżeli zostawimy Słowo Boże na rzecz czegokolwiek, świat to wiadomo, na rzecz czego zostawia Słowo Boże, ale w Kościele my też jesteśmy zagrożeni, żeby zostawić Słowo Boże, a zwrócić się do różnych rzeczy, do pięknych kazań, nieopartych na Słowie Bożym, o tak powiem, nie wypływających ze Słowa Bożego. Nawet do jakichś aktywności religijnych, ale zaniedbamy Słowo Boże, co nas ma ożywić w tym świecie? Nawet nabożeństwo w Kościele nie ożywi cię, jeżeli Słowo, które tu jest zwiastowane, cię nie będzie ożywiać. Jeśli nie Słowo, to nic nas nie ożywi. Żyjemy życie, które przynosi słowo, jeszcze na ten temat chciałem powiedzieć, ono jest piękne, ono jest prawdziwe. Kiedy doznajemy, jak to słowo w nas pracuje i dostępujemy tej łaski, że to słowo naprawdę w nas pracuje i rodzi ten piękny owoc miłości, życzliwości, dobroci, cierpliwości, miłosierdzia, łaski, to co naprawdę rośnie z życia, wypływa z życia, no to, kochani, to nie ma większego szczęścia i większej radości dla nas, dla naszych bliskich. Dla mnie życiem nie jest wiedza i mądrość. Życiem nie jest jakieś tam poukładane sprawy w pracy. Gdy myślę o tym, że słowo mnie ożywia, to mam na myśli to, że to słowo sprawia, że ja jestem żywy, w sensie coraz bardziej podobny do Pana Jezusa, coraz bardziej przypominający Go. To jest moje pragnienie, kochani, żeby tak mnie Słowo Boże ożywiało. I wierzę, że psalmista też o tym mówi. Nie mówi o tym, że lepiej się czuję, bo już plecy mniej bolą albo coś. To życie też charakteryzuje się tym, że Boże przykazania stają się i Boże Słowo w ogóle staje się jeszcze bliższe nam. Jeszcze bardziej pragniemy i lgniemy do Niego. On tu pisze, że Twoje prawa są dla mnie pieśniami. Nie? Wiecie, bo prawo może być dla nas takim kodeksem prawnym, takim czymś, co jest w świecie. Przykazania Boże mogą być takim tomiszczem reguł, których w ogóle no, wykonujemy, bo musimy, bo się boimy, albo nie wiem z jakiego powodu. Ale tu jest, wiecie, świadectwo tego, że człowiek ożywiony przez Słowo Boże, dla niego prawa Boże są pieśnią. Pieśń w tym sensie, ja rozumiem, że to jest wyraz jakby największej błogości. Ja jakby wyśpiewuję coś, co jest dla mnie najpiękniejsze. Wymamroczę coś, co jest dla mnie najcięższe, ale wyśpiewam coś, co jest najpiękniejsze. To jest, kochani, to życie. I ostatni werset zawsze mnie, jak go czytam, zawsze mnie, a wręcz powala mnie, prawdziwie mnie powala. Mówi, to mam to, bo przestrzegam Twoich przykazań. To nie jest tak, że my mamy to życie, wiecie, w oderwaniu od czegoś, jakby w oderwaniu od świętego życia. Słowo Boże nie jest, wiecie, że ja przeczytam i jeszcze powtórzę to 10 razy i z tego wypłynie to moje ożywienie. Nie z tego. Ono nas ożywia wtedy, kiedy przychodzimy do tego słowa naprawdę, kochani, jak do Boga. W modlitwie, w świętości, w pragnieniu tego ożywienia, w pragnieniu tego życia. Jak tak przychodzimy do słowa, to słowo naprawdę nas ożywi. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem takiego, wiecie, takiej magii w życiu chrześcijanina, takiego czarowania, w stylu, że teraz przeczytam werset i się zaczaruję jakoś nim. To nigdy nie byłem zwolennikiem czegoś takiego. Zawsze raczej przychodziłem z pokorą do tego słowa. Ostatnio doświadczam takich właśnie dziwnych rzeczy, cudownych w życiu. Nie wiem, jak je wytłumaczyć, ale no może taki mam czas, że gdy naprawdę czymś jestem struty i podłamany, otwieram to słowo i czytam z całym pragnieniem takim w sercu, mówiąc, Boże, ożyw mnie tym słowem, ożyw mnie, i dostępuję pięknego ożywienia. Naprawdę, to takie świadectwo chciałem wam powiedzieć, że w tym ożywieniu jest dużo więcej, niż umiem opowiedzieć. To nie jest tylko podniesienie myśli, podniesienie samopoczucia, to jest coś daleko, daleko więcej. Ja myślę, że ci z was, którzy są ożywiani przez słowo, to doskonale wiecie, o czym mówię. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że różnie ratujemy się z takich opresji, z takich utrapień. Są wśród was nawet bracia i siostry, którzy potraficie jakby w takich momentach wznieść modlitwę, taką mocną modlitwę, błagalną, takie zawołanie do Boga wznieść. To jest piękne, kochani, jak ktoś tak potrafi w tym utrapieniu wykrzyczeć, wywołać, jakby zawołać do Boga. Ja to czasami obserwuję i mnie to buduje osobiście. Sam nigdy nie byłem takim człowiekiem tego typu modlitwy. Nie potrafię tak, chociaż bywało, nie? Nie chcę powiedzieć, że nigdy, ale generalnie nie umiem tak jakby w tym utrapieniu w modlitwie znaleźć ukojenia. Ale jak biorę Słowo Boże, właśnie w tym utrapieniu, to doznaję tego. Tego, co inni może właśnie w modlitwie. A najlepiej pewnie mieć i to, albo jeszcze więcej, bo są jeszcze inne środki, tak, do zbliżania się do Boga. Dzisiaj chciałem mówić o tym zanurkowaniu w Słowie. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, zanurkować, ale jest okej? Takie zwykłe, pospolite. Zagłębić się, o, to jest, bo dzięki, to jest to słowo. Tak, takie zanurzenie, kąpiel, czyli woda, jakby to skojarzenie. Można zanurkować, można, dzięki. Zachęcam was, kochani, zagłębiajmy się w Słowo Boże. I nie mówię dzisiaj tylko o takich poznawczych aspektach. Mówię o tym, kiedy będziecie utrapieni, kiedy coś wam... Albo w ogóle będziemy mieli to pragnienie. Dzisiaj jest doskonała okazja. Nabożeństwo, czyli to zgromadzenie, to jest doskonała okazja, żeby zanurzyć się w Słowie Bożym, bo tu będzie zwiastowane Słowo Boże. Możemy je odsłuchać i zapomnieć za tydzień, a możemy pobudzić się, jeżeli tak, oczywiście to dzięki Bogu, nie? Ale zwróćmy się do tego Słowa. Nie myślmy, czy to takie kazanie do nas trafi, czy nie trafi, czy to jest mocne kazanie, czy niemocne, tylko popatrzmy na to, jak na Słowo Boże, kochani, i uradujmy się tym Słowem, rozkoszujmy się tym Słowem, zgłębiajmy je. Jak coś nie zrozumiemy, to się później dopytajmy, toczmy dalej dyskusję. No to jest, no co jeszcze cenniejszego możemy mieć, kochani, na tych zgromadzeniach, jeśli nie Słowo Boże? Wszystko inne to tylko jest, wiecie, znaczy tylko i aż, ale to Słowo jest w centrum, to Słowo jest najważniejsze. Bardzo pragnę być człowiekiem takim jak psalmista. Wiem, że mi jeszcze daleko, ale chciałbym tak nawet pod koniec życia powiedzieć, kochani, mam to zawsze. Słowo jest dla nas, kochani, dane, naprawdę, dla nas. Ono nie zostało przyniesione dla kasty kapłańskiej. Ono jest dla nas, dla zwykłych, prostych ludzi, no i tych mądrzejszych też, ale dla każdego. Zachęcam. Módlmy się, wstańmy, uwielbiajmy Boga, rozważajmy Słowo, zanurzmy się dzisiaj, ile tylko można. Piotr odezwał się do Jezusa. Dobrze nam tu, Panie. Jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Kiedy jeszcze mówił, okrył ich świetlisty obłok, a z obłoku odezwał się. To jest mój syn. Upodobałem go sobie. Jego słuchajcie. Dziękuję Ci, Ojcze. Kazałeś chwałę Jego. Dziękuję Ci za to nabożeństwo, za czego się słowa Twojego. Dziękuję, że dałeś nam to słowo. Przez Twoje słowo możemy miłosierdzie Twoją wielkość, Twoją dobroć. Dziękuję, że jesteś z nami. Przyroda dzieła Twoje. Dziękuję, że jesteś pośród nas. Również amen. Amen. Panie, ja Ci dziękuję za ten dzisiejszy dzień, Panie. Za dzień Twojej łaski. Jezu, że Ty jesteś to światło, Panie. I Ty przyszedłeś na świat, aby oświecać, Panie. Dzięki Ci za to, Panie. I mnie oświeciłeś. I dzięki moje braci i siostry oświeciłeś, Panie. Dzięki. Świeć nam dalej, Panie. Przedłużaj nas, Panie, w Twoim duchu, aby te słowo spisane, Panie, ożywiało nas, Panie. Prosimy. Ożywiało nasze serca, Panie. Pobłogosław nam, Panie, miękkimi sercami, które są, Panie, gotowymi do tego, aby przyjąć słowo Twoje i je, Panie, wypełnić. Nie tylko wyznać, Panie, ale też wypełnić. Panie, błogosław nam. Prosimy. Potrzebujemy, Panie, Twojej pomocy, Panie, Twojego ducha, Twojego prowadzenia. Bądź, Panie Jezu, wywyższony tutaj, na tym miejscu dzisiaj. Chwała Ci, Panie. Chwała Tobie, Panie. Amen. Dziękujemy, kochany Boże, że tchnąłeś życie w Twoje słowo. Dziękujemy za Ducha Świętego, który przemawia do nas przez to słowo i objawia nam tego, który jest wcielonym słowem, Twego Syna, naszego Pana, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Prosimy, by i dzisiaj nasze serca były otwarte dla Ciebie, byś mówił do nas, do każdego z nas. Potrzebujemy, Panie, dzisiaj zbliżyć się do Ciebie, usłyszeć Twój głos i doświadczyć tego ożywienia. Prosimy o tych, którzy wciąż są daleko od Ciebie, których serca nie doświadczyły tego ożywczego tchnienia. Panie, prosimy, byś w mocy Twego Ducha dzisiaj dał poznać Twoje życie, dał zwrócić się do Ciebie, przyjść do Ciebie, zaufać Tobie i doświadczyć Twojej przemieniającej, ożywczej mocy, zbawczej mocy. Prosimy. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Odrębienie 19. A ten, który na Ciebie nazywa się imię swoje miał Bóg, imię zaś Jego. Amen. Wszyscy wiecznie chcemy nieść, bo potężny za Judy lew, on zwyciężył przez swą krew. Kształca w obraz Twój, chwała Bogu. Niech uchyl nasz wzniosły brzmi, wieczne Panie, dzięki Ci. Wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas. Przed obliczem Twoim, Panie, dla Ciebie nasze oczy mogą być w sercu. Prosimy. Bo dla nas najwspanialsze. Nie da nam zrozumieć, Panie, tego wszystko się dzieje wokół nas. Tyle, który to wszystko stworzyło. Czy może dać nam właściwe, Panie, poznanie tych wszystkich okoliczności. Tylko Ty, Panie, możesz. Może też możesz wskazać nam to, jak postępować w naszym życiu, aby, Panie, imię Twoje było uwielbione, aby nie przynosić hańby Twojej. I Ty, Panie, masz jedynie prawo nam rozkazywać, co mamy czynić, gdzie chcesz, abyśmy poszli, aby, że nasze życie dzisiaj nie jest życiem dla samego siebie. Panie, to jest cudowna wieść, wiedzieć, że jestem Twoim niewolnikiem i w Twoich rękach i że zmieniasz i kształtujesz mnie, każdego z nas. Panie, policzyłeś, tak jak mówi Dawid, wszystkie dni naszego. Panie, jestem Ci wdzięczny i Boże, dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień, który mi dałeś, że mogłem wstać i przyjść na to zgromadzenie, Boże. I dziękuję Ci, Panie, za każdego z nas, który się przyszliśmy, że, Panie, wybraliśmy ten czas tutaj, a nie jakieś przyjemności tego świata, tak jak powiedział Dawid, że w jeden dzień spędzi domu Twego niż tysiąc dni. Panie, tak, wierzę, że Ci będziesz, że w sposób niewidzialny będziesz przemieniał nasze serca. Prosimy. Bo nie znam nikogo innego, Panie. Bo Ty, Panie, zburzyłeś swoje życie i nikt inny, Panie, nie wstał z grobu, aby dzisiaj swoim życiem wypełnić nasze życie. Chwała Tobie. Panie, bądź za to uwielbiony, wywyższony. Proszę Cię, zmienię nasze serce, nasze myślenie. Prosimy. Abyśmy, Panie, też nie patrzyli na to, co zewnętrzne. Na to, co nam się wydaje, że jest piękne i słuszne, ale mieli taki duchowy wzrok i mieli w sposób duchowy oceniać rzecz ludzi i słowa, które do nas docierają. Abyśmy nie patrzyli na rzeczy pozornie piękne, ale umieli szukać Twojego piękna, wydobywać to piękno z miejsc i ze słów, które do nas docierają, które z pozoru się wydają zupełnie jakby niepasujące do naszych oczekiwań. Panie, Ty możesz i wiem, że chcesz nas przemieniać. Ja przynajmniej wiem, Boże. I proszę Cię jeszcze, Panie, Ci Boże, żebyś dał mi się z Nim spotkać, bo znasz moją tęsknotę i mój ból i to jest codziennie przede mną, Boże. Bardzo Ci proszę, Panie. Prosimy, Boże, dopomóż. Czy ten cud dla mnie. Ty wiesz, że kocham moje dzieci, bo jest mi bardzo ciężko. I to jest coś, co Panie mi przygniata. Proszę Cię, pomóż. Prosimy, prosimy. Amen. Ojcze Niebieski, ja chcę Ci podziękować za to, że mogę stać tu dzisiaj wśród ludu Twojego Świętego, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, że to Ty mnie pociągnąłeś. Dziękuję Ci, że wyrwałeś mnie z alkoholu, z narkotyków, że wyrwałeś mnie z różnego innych uzależnień, Panie. Że robiłem takie rzeczy, o których godzi się nawet nie mówić. Ale Ty zlitowałeś się nade mną i posłałeś swojego jedynego syna, którego miałeś, aby umarł za mnie, oddał swoje życie, przelał swoją na świetle, krew na krzyżu. I był posłuszny Tobie, Ojcze, aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. I był biczowany, i oprowany, i hańbiony, i więziony. I pomimo tego dotrwał i wytrwał, bo wiedział, że umiera za nas. Dzięki Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś osobistym moim Zbawicielem. Dzięki, że to właśnie Tobie mogę powierzyć swoje życie, Panie. Że mogę tu dzisiaj stać razem z moim synem i prosić Cię o to, abyś go zbawił. Abyś zbawił mojego drugiego syna i abyś zbawił moją żonę, Panie. Prosimy. Abyś zamieszkał w moim domu i abym był świadectwem dla innych. Panie Boże, dzięki Ci za Ducha Twojego Świętego, którego Ty dajesz, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Dzięki Ci za Twoje święte słowo, dzięki któremu wzrastamy, które przemawia do nas, Panie. Prosimy Cię, namaść dzisiaj usta usługującego, aby Duch Twój Święty przemawiał do niego dzisiaj, aby kruszył kajdany, aby przełamywał serca nasze, aby dotykał sercu umysłów naszych dzieci, które z nami tu są, aby rozumiały prawdę, aby mogły przyjść w prawdzie do Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem, Bogiem i Zbawicielem. Jemu niech będzie chwała w każdy czas. Panie, Ciebie chcemy wychwalać dzisiaj, uwielbiać Ciebie w modlitwach i śpiewach. Panie, jesteś godzien wszelkiej chwały czci. Dziękujemy Ci, Boże, że zgromadziłeś nas tu dzisiaj, bo wierzę, że Ty masz dzisiaj dla nas słowo. Wierzę, że Ty masz dzisiaj to, z czym przyszliśmy, a przyszliśmy z potrzebą Ciebie poznania. I Ty dzisiaj dasz odpowiedź, Panie. Dzięki Ci, Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Jezu, najpiękniejsze imię Twe. Jezu, Ty się modlę, słyszysz mnie. Jezu, gdy upadam, podnosisz mnie. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Zmieniasz się, Jezu, strach usuwasz, zmywasz grzech, najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Jezu, Tyś jest Królem, co ma przyjść. Jezu, dajesz miłość, w niej chcę żyć. Jezu, muszę głos wysławić Cię, najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Wiemy, że przyjdzie taki czas, że naprawdę będziesz wywyższony i każde kolano się zegnie przed Tobą i całe stworzenie będzie wołało do Ciebie. Dziś, Panie, jeszcze tego nie widzimy w pełni. Twoje imię jest w pohańbieniu. Tak często jeszcze nie święci się Twojego imienia. Panie, chcemy, aby nasze życie było takim, które Ciebie, by świat to widział, by każdy, kto to obserwuje, czy to w tym stworzeniu, czy w niebiańskim, widział, Panie, że żyjemy dla Ciebie, że wywyższamy i uwielbiamy Ciebie naszym życiem. Pomóż nam, Panie, prowadzić. Przekształcaj nas, Panie. Doprowadź nas do tego, Panie, byśmy naprawdę z podniesionymi głowami i rękami mogli wielbić Ciebie. Jesteśmy w potrzebie, Panie, ale wiemy, że Twoja obietnica jest pewna. Obiecałeś nam samego siebie, że zamieszkasz w nas i zamieszkałeś, Panie, dzięki przez Ci. Swojego Ducha. Dzięki Ci. I teraz, Panie, wiemy, że mając społeczność z Tobą, nie musimy się bać, że idziemy w Ty. Dodaj nam odwagi, dodaj nam sił, prosimy. Dodaj nam tej mocy Twojego Ducha. Prosimy, Panie. By życiem naszym uwielbiać Ciebie, jedynego Boga. Niech Tobie będzie chwała, cześć. Amen. Amen. Twój niebiański tron zostawiłeś, by ziemskie życie wieść. Nieś haniebny krzyż, by na siebie wziąć winę mą i wstyd i przebaczenia dar ofiarować mi. Jedynie Ty, kochany Zbawco, umarłeś, bym ja mógł żyć. Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie, wolność mam w Jezusa krwi. Wstałeś, by w niebie zająć tron, wszystko u Twych stóp, Twoja wszelka moc. Całe niebo brzmi pieśnią ku Twej czci, ziemia woła dziś: Panie Jezu, przyjdź. Jedynie zawdzięczam Tobie, wolność mam w Jezusa krwi. A gdy przyjdzie czas, kiedy spotkam Cię, gdy objawisz mi piękno twarzy Twej, padnę do Twych stóp i zaśpiewam pieśń. Baranek godzien jest przyjąć wszelką cześć. Jedynie Ty, kochany Zbawco, umarłeś, że ja mógł żyć. w Jezusa krwi, w Jezusa krwi. Panie, tak chcę prosić, abyśmy mogli tak gorliwie serca podnieść do Ciebie w modlitwie, Panie. Abyśmy mogli dzisiaj Ciebie chwalać na tym miejscu, wysławiać pełnymi ustami, Panie. Nie bojąc się, czy ktoś mówi właśnie, czy dzisiaj. Ale przeszliśmy to dzisiaj do Ciebie, Panie, dla Ciebie. Aby Ciebie wychwalać, Panie, aby Ci podziękować za każdy dzień. Za wszystko, co dla nas czynisz, Panie. Wychwalam Cię z serca głęboko i z duszy mojej. Bo jesteś godzien wszelkiej chwały, często godny i niedogodny, na każdym miejscu, Panie. Ty jesteś prawda, Ty jesteś życie, Ty jesteś droga. Tobie chwała, Panie. Prosimy Cię, wylej dzisiaj Ducha Twojego Świętego. Oczyszczaj nasze serca, pomóż nam, Panie. Daj nam zrozumieć, co rozkażesz, Panie, co chcesz, abyśmy czynili. Powiedz nam dzisiaj, jaki masz dla nas plan, Panie. Pokaż nam Twoją drogę, którą dla nas wyznaczyłeś. Pokaż, jak mamy wychowywać dzieci. Pokaż, jak mamy je przygotować do dorosłości, aby zwróciły się na Chrystusa, Panie. Potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Ducha Twego, Panie. Potrzebujemy, abyś Ty żył w nas każdego dnia, abyś nas ożywiał, Panie. Abyśmy żyli byli dla Ciebie, abyśmy żyli w świętości dla Ciebie, Panie. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, przychodzimy do Ciebie jak dzieci dzisiaj. Ja przychodzę do Ciebie jako dziecko Twoje, jako dziecko Boże, bo otrzymałem taki dar od Ciebie, Panie. Dziękuję Ci za to. Chcę Ciebie chwalać dzisiaj z całego serca. Chcę Cię wywyższać, Panie, bo jesteś godzien. Dzięki Ci, Ojcze. A Ojcze, chwała Tobie. Amen. Amen. Prosimy, Boże. Prosimy. Amen. Ciebie, Jahwe, wzywam. Przybądź mi z pomocą. Wysłuchaj mego głosu do Ciebie. Niech moja modlitwa wzniesie się ku Tobie jak kadzidło. Błagalne zniesienie rok mój jak ofiara wieczorna. Ustanów, Jahwe, straż na moich ust i strzeż bramy moich wad. Nie skłaniaj ku złemu serca mojego, bym pełnił czyny niegodziwe, bym z ludźmi czyniącymi nieprawość brał udział w ich rozkazie. Ty sprawiedliwy mnie karci, dobrze, ale olej bezbożnego niech nie zbliża mej głowy. Ich nieprawości przeciwstawią w moją modlitwę, gdy ich sędziowie będą wrzuceni na zręby skalne, pojmą, że łagodne były moje słowa. Jak gdy ktoś kraje i orze ziemię, tak rzucone będą ich kości. U Tobie, Jahwe, zwrócone są moje oczy. U Ciebie szukam schronienia. Nie pozwól mi zginąć. Ustrzeż mnie od sideł, które na mnie zastawiają. Od zasadzek nieprawość czyniących. Niech wszyscy bezbożni wpadną we własne siły. A niech ja przyjdę obok nich. Amen. Amen. Ja widzę króla chwały, jak przychodzi z ogniem swym. I ziemia drży, ja widzę, jak Twą miłość zmywa cały świat grzech. I ludzie chcą śpiewać pieśń. Gdzie po z modlitwą moc, gdy szukać Cię będziemy wciąż. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Uzdrów mnie dotykiem swym, pozwól niewidzialne widzieć oczom mym. Pokaż mi, jak kochać tak, jak kochasz Ty. Wzrusz mnie tym, co wzrusza Cię. Wszystko, co posiadam dla Królestwa jest, gdy z tej ziemi zmierzam ku wieczności. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Panie, prosimy Cię o te wszystkie serca, Panie. Jeżeli ktoś jest tu pomiędzy nami, któremu Ty się, Panie Jezu, nie ukazałeś jako Król Chwały jeszcze, bo nie ma tego wyznania, że mam odpuszczone grzechy i jesteś Zbawicielem, Panie, prosimy, abyś poruszał, Panie, abyś przemawiał dzisiaj, Panie, do serc ludzkich, aby, Panie, była, aby było to pojednanie z Tobą, Panie, to kulta. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś przemawiał z mocą, aby te grzechy były odpuszczane, Panie. Proszę o te serca, Panie, wszystkie obciążone dzisiaj, Panie, tymi sprawami tego świata. Daj, Panie, takie spojrzenie, że Panie, nasza ojczyzna jest w niebie, że te sprawy nas dotyczą, bo jesteśmy na tym świecie, ale jednak mamy patrzeć na to, co w górze. Panie, pobudzaj do takiego myślenia, do takiego zaufania Tobie, Panie, do wiary w to, że Ty prowadzisz swoje dzieci w tym świecie i ściągasz te wszystkie ciężary, Panie. Dopomóż nam w tym, tak, Panie, funkcjonować tu, w tym świecie, Panie. Też, Panie, jeśli jakieś grzechy są, Panie, w sercach, Panie, też dawaj pokutę, dawaj nam światło, Panie, bo nie chcemy, Panie, tego w sobie, bo kto grzeszy, nie może się Tobie podobać i iść za Tobą, Panie, i dopomagaj w tym, Panie, aby to kruszyć, Panie, aby to zostawiać, oświecaj serca, Panie, aby to, Panie, było naszą drogą, naszą codziennością, że gdy trzeba, Panie, to pokutujemy, Panie, bo Ty chcesz tego dla nas, Panie, postępować dobrze i usuwaj te wszelkie przeszkody, Panie. Dopomóż nam dzisiaj, Panie, bo dzisiaj jest dzień zbawienia, Panie. Objawień pomocy, Panie. Amen. Amen. Prosimy, kochany Boże, byś pomógł nam skupić się, nasze serca otworzyć na prawdę Twego Słowa i niechaj Twe Słowo zmienia nas. Zmienia nasze myślenie, zmienia nasze życie, zmienia nasze traktowanie innych, abyśmy byli Twoimi chwalcami i podobali się Tobie w naszym codziennym życiu. Prosimy przez moc Twojego Świętego Ducha w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze. Witam Was wszystkich, drodzy bracia, siostry, mili goście. Cieszymy się, że jesteście z nami dzisiaj, że możemy razem modlić się, wielbić naszego Boga, rozważać Jego Słowo. Będziemy czytali fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z 13 rozdziału. Otwórzcie proszę, jeśli macie ze sobą Biblię, otwórzcie pierwszy rozdział listu do Koryntian. Trzynasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, czytamy od wiersza 4 do 7. Mowa tutaj jest o prawdziwej miłości. Miłość cierpliwie czeka, albo cierpliwie znosi przeciwności. Miłość postępuje uprzejmie. Miłość nie zazdrości, albo dosłownie nie jest zawistna. Miłość się nie wynosi, nie nadyma się, nie zachowuje się niestosownie, nie szuka własnej korzyści. Miłość nie jest porywcza, nie prowadzi rejestru zła, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współraduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzymuje. Kontynuujemy nasze rozważania na temat prawdziwej miłości. Miłości, która jest doskonała w Bogu, ale też która musi być rzeczywistością i praktycznym wyrazem uświęcenia w naszym życiu, w Bożych synach i w Bożych córkach. Bóg jest czystą, doskonałą miłością i w Jezusie Chrystusie Jego miłość może być naszym udziałem. Jeśli Jezus Chrystus przez wiarę zamieszkuje w naszych sercach, to Jego miłość może być i musi być naszym udziałem. Najpierw, na początku naszej drogi, doświadczamy Bożej miłości w dziele naszego zbawienia. Przychodzimy do Boga jako grzesznicy, nie mający Mu nic do zaoferowania, a On w Jezusie Chrystusie, dzięki Jego śmierci na krzyżu Golgoty, zaprasza nas takimi, jakimi jesteśmy. Brudni, grzeszni, niesprawiedliwi, zaprasza nas do siebie, byśmy przyszli do Niego, wyznali Mu nasze grzechy i prosili Go o zbawienie, o przemianę, o ratunek. Oczyszcza nas z naszych win, przyjmuje nas na swoje dzieci, udziela nam swojego Ducha i Jego Duch rozpoczyna dogłębną przemianę naszych serc, wypełniając je Bożą miłością i ucząc nas kochać tak, jak kocha Bóg. I powolutku, szczegółowo rozważamy tutaj te wszystkie 15 kolorów miłości. Rozważyliśmy już pierwszych 7 z nich i dzisiaj zajmiemy się 8. Miłość nie jest porywcza. W innych tłumaczeniach miłość nie unosi się albo nie jest drażliwa. Albo jeszcze w innych, miłość nie wpada w gniew. Użyte tutaj greckie słowo oznacza nagły wybuch, eksplozję. eksplozję gniewu. Zanim się przyjrzymy tej negatywnej stronie gniewu, musimy zadać sobie pytanie, czy gniew jest zawsze zły. Nasz tekst nie mówi, że miłość nigdy się nie gniewa. Nasz tekst natomiast mówi, że miłość nie gniewa się z byle powodu, że miłość nie eksploduje gniewem, nie prowadzi do szału, nie wyraża się w niepohamowanych, gniewnych słowach czy zachowaniach. W Biblii natomiast jest wiele fragmentów mówiących o słusznym gniewie. Słusznym gniewie Boga, spowodowanym niesprawiedliwością, niewiernością, obłudą i wszelkim złem. Gniew jest emocją, która może być dobra albo zła. Wszystko zależy od tego, co powoduje nasz gniew i do czego on nas prowadzi. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o apostole Pawle, który przybywa do Aten i czekając na swoich przyjaciół, współtowarzyszy, współpracowników Sylasa i Tymoteusza, zwiedza miasto pełne kultu różnych pogańskich bóstw. W rezultacie widok tego miasta, pogrążonego w bałwochwalstwie, wprawia go w stan duchowego wzburzenia. Jest to dokładnie to samo słowo, które znajdujemy tutaj w pierwszym liście do Koryntian 13:5. Nagły wybuch, zdenerwowanie, poirytowanie. W przypadku apostoła Pawła był to właściwy rodzaj gniewu, ponieważ wynikał z opłakanego stanu tego wielkiego miasta, jego ślepej, fałszywej religijności. I oby w naszych sercach taki gniew się rodził, kiedy widzimy pustą, bezbożną religijność, kiedy widzimy bałwochwalstwo, kiedy widzimy zło, niesprawiedliwość. Ostatnio mówiliśmy o tym, jak to Pan Jezus zrobił bicz i oczyścił świątynię z handlarzy, którzy zamienili Boży dom modlitwy w jaskinię zbójców. Pan Jezus wpadł w gniew, widząc to, co działo się na dziedzińcu świątyni Bożej. Są więc sytuacje, które winny wywoływać w nas święte oburzenie, sprawiedliwe oburzenie. Jest czas na słuszny gniew z powodu bezbożności i wszystkiego, co przynosi hańbę imieniu Jezusa, co próbuje umniejszać chwałę Boga, podważać prawdę Jego słowa. To powinno w nas wywoływać gniew. Powinniśmy być oburzeni na tych, którzy podstępnie, kłamliwie nadużywają Pisma Świętego, na zwodnicze nauki fałszywych proroków przeinaczających Ewangelię Jezusa Chrystusa. Jakże się nie gniewać, widząc zgubny wpływ, jaki ci ludzie mają na biedne, zaślepione dusze. Miłość nie wyklucza więc słusznego gniewu, co oczywiście nie może być żadnym usprawiedliwieniem dla eksplozji złości, ponieważ ktoś się z nami nie zgadza, czy w jakiś sposób nas obraża. Wrażliwość na zło i przewinienia skierowane przeciwko Bogu jest duchową cnotą. Natomiast wrażliwość na nasze osobiste przewinienia wobec nas samych jest wyrazem duchowej słabości i grzeszności. Widzicie tą różnicę między tymi dwoma sprawami? Co innego jest gniewać się na rzeczy złe, niegodziwe, niesprawiedliwe, które godzą w naszego Boga lub drugiego człowieka. Co innego gniewać się dlatego, że my jesteśmy wrażliwi na naszym własnym punkcie i nam się coś odbiera, nas się czegoś pozbawia w naszym mniemaniu. Wstępuje się na nasze terytorium. To jest wielka różnica. A jeśli prowadzi to nas do niekontrolowanego zachowania, w którym tracimy nad sobą panowanie, wykrzykujemy gorzkie słowa, to musimy nazwać to tym, czym to jest. Grzechem. Co gorsza, ten grzeszny gniew prowadzi do wielu innych grzechów. Kaznodzieja Salomon w Księdze Przysłów wielokrotnie, ale to wielokrotnie, przestrzega przed ludźmi, którzy łatwo tracą nad sobą panowanie, natomiast pochwala wszystkich, którzy opanowują swoje negatywne emocje. Przypowieści 15:18. Człowiek porywczy wywołuje kłótnie, ale cierpliwy wycisza spory. 16:32. Lepszy jest cierpliwy niż bohater. A ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. W tamtych czasach mówimy tutaj o najwyższych rangą ludziach. Przypowieści 29:11. Z głupca wychodzi cała jego złość. Mądry natomiast potrafi stłumić swój gniew. I ostatni fragment, 29:22. Człowiek gwałtowny wszczyna kłótnie, a furiat popełnia wiele nieprawości. Ileż zła jest rezultatem niepohamowanego gniewu. Jak wielu jest ludzi, którzy ciągle się gniewają, ciągle są poirytowani, złoszczą się i eksplodują. Gniew jest grzeszny, gdy powoduje w nas niewłaściwe nastawienie w stosunku do złoszczącej nas osoby. Kiedy chcemy zaszkodzić tej osobie, kiedy chcemy się zemścić za naszą prawdziwą lub nieprawdziwą krzywdę. Wtedy gniew staje się narzędziem zniszczenia. Prowadzi do agresywnego zachowania, które w ogóle nie rozwiązuje problemu, ale go potęguje. Czy kiedykolwiek mieliście frustrujący dzień? Czy kiedykolwiek coś nie tak poszło w waszym życiu, ale wylaliście swoją złość na niewinne osoby? Jakieś problemy w pracy, w sklepie, z samochodem, z telefonem, ze zdrowiem wyprowadzają cię z równowagi, stres, zły nastrój. I za to dostaje się niewinnemu dziecku, mężowi, żonie, bratu, siostrze. Gniew jest grzeszny, gdy pojawia się bez uzasadnionego powodu. Czasami wpadamy w złość, ponieważ ktoś mówi nam na przykład coś, co powinniśmy usłyszeć. I w ogóle nie ma powodu, żeby się na to złościć i gniewać. Ale my wpadamy w złość, bo nam się to nie podoba. Gniewamy się na przyjaciela, na brata, siostrę, którzy w miłości wskazują nam na jakieś nasze słabości, jakieś złe cechy naszego charakteru, niewłaściwe, grzeszne postępowanie, które powoduje szkody i nas samych prowadzi do zguby. Nie lubimy słuchać zbawczych napomnień. I mamy tendencję do bronienia się, usprawiedliwiania się, a jakże często do ataku na naszego dobroczyńcę, który odważył się powiedzieć nam prawdę o nas. Jednak zamiast się gniewać, powinniśmy być wdzięczni każdemu, kto służy nam konstruktywną krytyką, kto próbuje nakłonić nas do poprawienia naszych dróg, do poważnego traktowania naszych decyzji i naprawiania naszych błędów. Jaką niedorzecznością, pomyślmy, jaką niedorzecznością jest złościć się na kogoś, kto próbuje nam pomóc? Myślę, że wszyscy widzimy, że taki gniew jest niewłaściwy i grzeszny. Oczywiście dużo łatwiej go zobaczyć u innych niż u siebie. Czasami złościmy się z trywialnych powodów. Niektóre rzeczy po prostu się zdarzają. Ludzie ulegają wypadkom, dzieci wylewają zupę, gubią się klucze, plany zmieniają się w ostatniej chwili. Jeśli będziemy się na to wściekać, to będziemy się wściekać cały czas. Zbyt często reagujemy impulsywnie, zamiast się opanować i racjonalnie uzyskać informacje, przetworzyć je, rozważyć opcje, a następnie szukać rozwiązania problemu. Jak to dobrze brzmi, nie? Tylko jak to robić? Jak tak żyć? A to łatwo powiedzieć, ale jakże trudno to realizować. Dlaczego tak trudno? Dlaczego tak trudno? Ponieważ nasze emocjonalne reakcje wynikają z naszego światopoglądu, z naszego myślenia o sobie samych i naszego stosunku do otaczających nas ludzi. To z tego wynika. Grzeszny gniew jest wynikiem naszego egoizmu, zbyt wysokiego mniemania o sobie. Gniew, grzeszny gniew, jest przejawem nadmiernej wrażliwości na własnym punkcie. Jestem tak ważny, że jeśli ktoś robi coś, co mi się nie podoba, to ja muszę zareagować. Muszę mu pokazać jego miejsce. Ktoś powiedział, że na tym świecie są dwa rodzaje ludzi. Są ci, którzy ciągle myślą o swoich prawach. Mam prawo do tego, mam prawo do tego, to mi się należy, tamto mi się należy, to jest moje i tak dalej, i tak dalej. Są tacy ludzie. I są drudzy ludzie, którzy ciągle myślą o swoich obowiązkach. Co do mnie należy, co ja mam robić? To są dwie kategorie ludzi, do której my się zaliczamy. Czy jesteśmy wśród tych, którzy ciągle mówią o swoich prawach? Czy jesteśmy tymi, którzy ciągle wypełniają swoje obowiązki? A jaki jest nasz największy chrześcijański obowiązek? Kochać. To jest obowiązek każdego, kto się mieni chrześcijaninem. Kochać Boga i kochać drugiego człowieka. To jest nasz pierwszy i największy obowiązek. To takie proste. Można całą Biblię streścić w tym jednym słowie. Kochaj Boga i drugiego człowieka. Takie proste i takie trudne. Weźmy taki prosty życiowy przykład. Jedziesz samochodem. Spieszysz się, masz ważne sprawy do zrobienia i między twoim samochodem a tym z przodu jest trochę miejsca, no bo zachowujesz bezpieczną odległość. I nagle jakiś kierowca wpycha się przed tobą. Co się dzieje? Jaka jest twoja reakcja? Spokojnie jedziesz dalej? czy emocjonalny termometr idzie w górę. Pojawiają się gniewne myśli, obraźliwe słowa. Jeśli tak, to dlaczego? Zatrzymajmy się, spróbujmy to przeanalizować. Dlaczego? Bo trochę nas spowolnił? Że będziemy 2 sekundy później? Niech będzie minuta. Czy to ma jakieś znaczenie? Może ma, może jest to dla nas ważne, bo spieszymy się, tak? Mamy ważne sprawy. My, to nasze było miejsce, tak? To my byliśmy tu w kolejce następni. A pomyślmy, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, że on też się gdzieś spieszył. Że on też gdzieś musiał dojechać. I skorzystał z możliwej opcji, którą miał. Czy to ma jakieś znaczenie dla nas? Jak sobie radzimy w takich codziennych, prozaicznych sytuacjach? Czy one po prostu traktujemy jako normalne i nie przejmujemy się, spokojnie jedziemy dalej, funkcjonujemy normalnie? Czy też ogarnia nas złość? I to zależy od tego, czy nasz sposób myślenia jest samolubny, czy nacechowany miłością. Jeśli się złościsz i irytujesz, to znaczy, że jesteś skupiony na sobie, na swoich sprawach, że tylko twoje prawa mają znaczenie, twoje terytorium jest nietykalne, a inni się nie liczą. Gdy ktoś wchodzi na twoje terytorium lub narusza twoje prawa, wywołuje gniew, ponieważ z góry zakładasz, że ty i twoje prawa są najważniejsze. Ale jeśli się nie skupiasz na swoich prawach, a skupiasz się na swoich obowiązkach, to nie masz emocjonalnego problemu. To nie znaczy, że emocje się nie pojawią, ale je szybko zgasisz. Ludzie mogą cię drażnić, ale twoją reakcją jest pełnienie twojego chrześcijańskiego obowiązku. Ponieważ moim obowiązkiem jest kochać ludzi wokół, to mam kolejną wspaniałą okazję, aby to robić. Mam okazję, by kochać. By nie wybuchnąć gniewem, ale błogosławić. Życzyć dobrze. Czy to w ogóle jest możliwe, co ja tu głoszę? Czy to jakaś utopia? A jak Jezus? Jak Jezus reagował na ludzi lekceważących Go? Wykorzystujących Go. Jak Jezus reagował na wszystkich ludzi wokół, którzy dokuczali Mu, drwili z Niego, wyzywali Go, kpili z Niego, prowokowali Go. Jak Jezus reagował? Czy wpadał w gniew i groził im i złorzeczył? Jezus kochał ich i błogosławił im, modlił się za nich, życzył im dobrze. Oddał życie za nich. To jest miłość. A czy Jezus nie wzywa nas do pójścia za Nim i naśladowania Go? Czy traktujemy poważnie słowa Jezusa, który mówi: pójdź za Mną, zaprzyj się samego siebie, przestań myśleć o sobie tylko. Przestań myśleć o sobie, przestań być egoistą i wtedy chodź, naśladuj mnie. Nie mówię, że nie ma nigdy sytuacji, w której jesteśmy źle traktowani, poniewierani, oszukiwani i czujemy prawdziwy ból i coś z tym robimy. Nie zrozumcie mnie źle, nie mówię o tym, że nie ma takich sytuacji. Mówię o nadmiernej wrażliwości skupionej na sobie, która nieustannie wywołuje irytację, zdenerwowanie, złość, niekontrolowane zachowanie, które nie jest podobne do Chrystusa. Niektórzy wierzący są tak egocentryczni, że krytykują wszystko, co im się nie podoba. Nawet sposób, w jaki inni się modlą, śpiewają lub w jaki służą Bogu. Oni wierzą, że ich droga jest jedyną drogą. Że oni najlepiej się modlą i wszyscy tak się powinni modlić jak oni. Że oni najlepiej, najgłośniej śpiewają i wszyscy tak samo jak oni powinni śpiewać. Że oni przeżywają najlepsze emocje i wszyscy takie same emocje powinni przeżywać jak oni. Wielu wierzących jest tak skoncentrowanych na sobie, że nawet w takim dziele jak wielbienie Boga nie potrafią dostrzec piękna różnorodności, jaką mamy w Kościele. Nie potrafią dostrzec tego, że jedni służą Bogu w taki sposób, w takiej formie, a inni służą Bogu w inny sposób, w innej formie. Ja nie mówię o błędach teologicznych, fałszywych naukach i grzechach. Nie mówię o tym. Mówię o tych naszych ludzkich formach, elementach wynikających z naszej osobowości, z naszego tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co lubimy, co nas porusza, co nas w jakiś sposób wydaje nam się najlepsze dla nas. Okej, to jest dla ciebie może i najlepsze. Ale jeśli próbujesz to narzucać wszystkim wokół, jeżeli krytykujesz wszystkich innych, którzy robią inaczej, przeżywają inaczej, doświadczają inaczej, to nie jest miłość. To nie jest miłość. Kiedy wierzący patrzą na innych z miłością, dają im pewną znaczącą miarę wolności, by podążać za Bogiem tak, jak uznają za stosowne. Nie dadzą się łatwo sprowokować do sporów, ale zawsze będą starali się usłużyć innym, szukając ich najwyższego dobra. Pomyślmy, jak wiele drażliwości między nawet wierzącymi wynika z nierealistycznych, idealistycznych wizji Kościoła. Chcemy bezbłędnych, dopasowanych do naszych oczekiwań i potrzeb kazań. Super muzyki, głębokich, pełnych ducha i gorliwości modlitw. Dobrej organizacji i aktywności zborowej. Perfekto. Co w tym złego? Problem w tym, że w naszej różnorodności i odmienności nasze ideały się różnią. To, co dla jednego będzie ekscytujące i budujące, dla drugiego będzie takie sobie. A to, co dla innego będzie niesamowite i budujące, dla drugiego będzie... A co to? Wielokrotnie tutaj to przerabialiśmy. Siedzę sobie na takim naszym nabożeństwie i słucham brata i myślę, o czym on mówi. A po nabożeństwie przychodzi do mnie siostra i mówi, bracie, dawno nie byłam tak poruszona. Naprawdę, ten brat mi pomógł tak zrozumieć coś. Ja sobie myślę, chwała Bogu, ale dla mnie to po prostu było męczące. Tak to bywa. Tak to bywa. Ponadto nasze pobożne oczekiwania mogą z czasem przerodzić się w nasze wymagania. I jeśli ktoś ich nie spełnia, to nas irytuje. Doskonałość i perfekcja są piękne, ale musimy pamiętać, że doskonałość istnieje tylko w Bogu. A my, dążąc do Bożej doskonałości, potrzebujemy wiele wyrozumiałości wobec naszych własnych i innych błędów i braków. Musimy kochać Boga i naszych braci i siostry, a nie nasze wizje doskonałości. Jonathan Edwards, jeden z największych kaznodziei XVIII wieku, a być może jeden z największych kaznodziei poza Panem Jezusem i może Janem Chrzcicielem. Jonathan Edwards miał 8 synów i 3 córki. Odwrotnie. Miał 8 córek i 3 synów. Jedna z jego córek miała wielkie problemy z kontrolowaniem swego temperamentu. Łatwo traciła nad sobą panowanie i wpadała w gniew. Ale wiecie, jak to jest z młodymi ludźmi. Znalazł się ślepy młodzieniec. Miłość, mówią, że jest ślepa. I zakochał się w niej. Przyszedł do Jonathana Edwardsa i prosił go o jej rękę. Usłyszał krótką i rzeczową odpowiedź. Nie możesz jej mieć. Co? Ale ja ją kocham, błagał. Nadal nie możesz jej mieć, odpowiedział spokojnie Edwards. Ten człowiek nie rozumiał. Mówi, ale przecież ona mnie kocha, przekonywał. Edwards, niewzruszony, odrzucał jego propozycję, jego prośbę. W końcu ten młodzieniec, zaskoczony i sfrustrowany, pyta, ale dlaczego? I Jonathan Edwards spojrzał na niego i dobitnie stwierdził, bo ona nie jest ciebie warta. Ale kontynuował ten zakochany, ona jest chrześcijanką, prawda? Edwards odpowiedział, tak, ona jest chrześcijanką, ale z niektórymi ludźmi tylko Boża łaska może żyć, nikt inny. Bolesna szczerość, ale i wielki dramat. To bardzo, ale to bardzo tragiczne, gdy nikt nie może nas znieść, tylko jeden dobry Bóg. Są tacy ludzie, nawet w Kościele, nieznośni, z którymi naprawdę jest ciężko. Co otworzą swoje usta, to jakieś niedobre rzeczy. Niby wierzący, wierzą w Jezusa, wyznają Go swoim Panem. Mówią, że narodzili się na nowo, ale naprawdę ciężko z nimi być, ciężko z nimi żyć, a mieć takiego męża czy żonę, ludzie, masakra. Jestem przekonany, że Boża łaska nie tylko przyprowadza nas do Boga bez naszych zasług, przez czystą, prostą, dziecięcą wiarę i czyni nas umiłowanymi dziećmi Boga, nie po to, żeby nas zostawić w takim stanie, w jakim przyszliśmy do Boga. Ale ta Boża łaska, która nas na początku przyjęła w Jezusie Chrystusie, dalej ma w nas skutecznie działać, oczyszczając nas z wszystkiego, co nie jest Chrystusowe i przemieniać nas na obraz Pana Jezusa, aby inni wokół nas lgnęli do nas, cieszyli się z naszej obecności, byli zbudowani naszą obecnością, naszymi słowami, naszym zachowaniem. Taki jest Boży cel dla każdego chrześcijanina. Nie wolno nam tolerować niczego w naszym życiu, co jest zaprzeczeniem Chrystusa i Jego miłości. Jakże wielu chrześcijan poprzestaje na tym pierwszym kroku, na tym pierwszym kroku uwierzenia w Jezusa i przebaczenia grzechów. I to jest wszystko, co znają w łasce Bożej. To dla nich jest suma łaski Bożej, że Bóg im przebaczył ich grzechy. Chwała Bogu, idę do nieba. Ale to jest tylko pierwszy krok za Jezusem. To jest tylko pierwszy krok. I Bóg nie powołał nas do postawienia tylko tego pierwszego kroku, uchwycenia się krzyża, uchwycenia się Jezusa Chrystusa i pozostanie w nieprzemienionym starym, grzesznym charakterze. To nie jest chrześcijaństwo. To nie jest droga miłości. Chrześcijaństwo to ciągłe upodabnianie się do Jezusa. Chrześcijaństwo to ciągła walka z tym wszystkim w nas, co niechrystusowe, i poddawanie się łasce Boga, mocy Ducha Świętego, który może nas od wewnątrz przekształcać. Bóg zbawił nas, aby upodobnić nas do swego umiłowanego Syna. To jest cel naszego zbawienia. To jest to, na czym ciągle winniśmy mieć nasze oczy. Dorastać do pełni wymiarów Chrystusa. Bóg udzielił nam swego Ducha i wszelkiego błogosławieństwa niebios, aby realizować to wielkie dzieło. Jesteśmy w Chrystusie, Jego dziełem, czytamy, stworzeni do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Bracia i siostry, nie ustawajmy w modlitwie i pracy nad naszym charakterem, polegając na niewyczerpanej łasce naszego niebiańskiego Ojca. A jeśli jesteś tutaj dzisiaj i nie znasz Jezusa Chrystusa, jeśli Jezus Chrystus nie zamieszkał w twoim sercu przez wiarę i zmagasz się ze swoim charakterem, zmagasz się ze swoim gniewem, zmagasz się z tymi wszystkimi rzeczami, których sam nie znosisz, czy których masz dosyć, to Jezus cię zaprasza, przyjdź do mnie. Nie zapraszamy cię do naszego kościoła, zapraszamy oczywiście, tak, ale zapraszamy cię do Jezusa, do tego, który cię umiłował i zszedł na tą ziemię, oddał życie za ciebie, żebyś nie żył w niewoli grzechu, żebyś nie zginął, ale żebyś miał życie wieczne, żebyś poznał życie Boga, miłość Boga, dobroć Boga, i wiedz, że nie znajdziesz tego nigdzie indziej, jak tylko w Jezusie Chrystusie. On jest jedynym, który może cię zbawić z twojego grzechu, z tego złego charakteru, z którym wszyscy się rodzimy. Tylko Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją. I zachęcam cię, jeśli jesteś tutaj dzisiaj i jeszcze nie oddałeś swojego serca Jezusowi Chrystusowi, uczyń to dzisiaj. Nie odstawiaj tego na jutro, nie czekaj na lepszy czas, nie czekaj na starość. Biblia mówi, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie swoich serc. Dzisiaj, Biblia mówi, jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Powstańmy do modlitwy, proszę. Dziękujemy, nasz drogi Boże, za wielki dar Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, aby nas zbawić z naszych grzechów, aby oczyścić nas z nieprawości, aby zabrać z nas te egoistyczne, samolubne serca i dać nam nowe serca, serca kochające Ciebie, serca kochające ludzi wokół nas. Prosimy, kochany Boże, byś w każdym z nas kontynuował to dzieło przemiany, pomagając nam odwrócić się i odwracać się każdego dnia od naszego egoizmu, samolubstwa, szukania swego, przychodzić do Ciebie, który jesteś źródłem życia, przychodzić do Ciebie, który masz moc nas zbawić od wszelkiego zła, uratować od naszego grzechu, uratować od gniewu. Prosimy, kochany Panie, dotykaj naszych serc, pomóż nam ufać Tobie, przychodzić do Ciebie, nie zatrzymywać się, ale zmierzać do pełni wymiarów Chrystusa. Wiedząc, że sami tego nie dokonamy, wiedząc, że jesteśmy bezsilni wobec naszego grzechu, ale Ty nie jesteś. Ty masz moc zniweczyć wszelki grzech, bo umarłeś na krzyżu za nasz grzech, poniosłeś go tam na krzyż Golgoty i pokonałeś, i zwyciężyłeś, i zniweczyłeś. Dziękujemy Ci za moc Twego krzyża, za moc Twojej świętej krwi, która przelała się, aby obmyć nas z naszych grzechów, uwolnić nas i dać nam nowe życie. Panie, modlimy się o obfitość tego nowego życia w każdym z nas, o doświadczenie Twojej miłości, doświadczenie mocy Twojego świętego Ducha, Twoje łaskawe prowadzenie nas. Prosimy, pomóż nam Boże, potrzebujemy Ciebie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Podnośmy nasze głosy i módlmy się. Stoi, Panie, nie jest brany przez nas. Chcemy dokładać stale, też Panie, aby zabierać się siebie i aby, Panie, płynęła moc z nieba. Panie, ucz nas tego, Panie, dokładajmy wszelkich starań. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje zbawienie, za Twojego Ducha, Panie, który poucza, pobudza, otwiera oczy. Dziękujemy Ci za Twoje, Panie, słowa. Ty będziesz z nami do końca. Co to znaczy być uczniem Twoim? Panie, pragniemy tego dla nas. To dzisiejsze słowo, Panie, i to pomóż, aby ono, Panie, pracowało w moim sercu i w sercu Boskim. Amen. Amen. Panie, dzięki Ci, że nie zostawiłeś nas w ciemności, ale objawiasz nam to wszystko, jak chcesz nas widzieć. Panie, te słowa o miłości sami naprawdę w naszej ciemnocie byśmy ich nawet nie wymyślili. Zapatrzeni w siebie byśmy nawet nie wiedzieli, jaka miłość jest, jaka powinna być. Ale Ty objawiłeś doskonałą miłość. Objawiłeś też swoją miłość w swojej łasce, która przyszła. Panie, naprawdę, to jest Twoja łaskawość, że pouczasz nas, Panie, powinniśmy żyć, jakimi być. Dzięki, Panie, że nas przemieniasz, że nas przestrzegasz, że pokazujesz też te wszystkie złe rzeczy, które muszą być zmienione, muszą odpaść. Jesteśmy wdzięczni, Panie. Pokazuj nam to dogłębnie. Prosimy. I zbaw nas, Panie. Zbaw od tych wszystkich złych rzeczy w naszym charakterze, w naszej ludzkiej, słabej naturze, Panie, że idąc za Tobą, zapierając się siebie samego, zwracając ku Tobie, Ty możesz przemieniać, Panie. Otworzyć przed nami tą dobrą, prostą, świętą drogę. Wdzięczny Ci, Panie, jestem. Proszę, pracuj w nas jeszcze bardziej. Prosimy. Amen. Amen. Chcę Cię przeprosić za to, że tak było wcześniej, ale chcę Ci podziękować, że Ty mnie z tego wyrywasz, że uczysz. Chcę Cię tak prosić, abyś uczył mnie tego, abym ja był taki. Dla moich dzieci, dla moich braci i sióstr, z miłością i zrozumieniem na nich patrzę. I chcę Cię, Panie, przeprosić, że tak byłem. I chcę też przeprosić każdego brata i siostrę, jeszcze odebrał to. Bo chcę mieć czyste serce przed Panem. Bo to On za mnie udał swoje życie. On przelał swoją krew. I ja chcę być Jego uczniem. Chcę się Jemu podobać. I zmierzać do domu Ojca Niebieskiego. Właśnie przez Twoje słowo. Aby Duch Twój Święty mnie prowadził. Aby oczyszczał mnie. I uczył mnie miłości. Do braci i do sióstr. Byśmy mogli razem wspólnie miłości. Jeden drugiemu wzajemnie. Tak jak Ty uczyłeś i pomagałeś. Dziękuję, że mogę dzisiaj chować i że Ty nakarmiłeś dzisiaj moje serce, wysłuchałeś mojej modlitwy, że wysłuchujesz wszystkich i że wysłuchujesz też modlitwę. Proszę Cię, bo tylko w Tobie moje zaufanie, w Tobie moja nadzieja, w Tobie łaska. Dzięki Ci, Panie. Amen. Amen. Twoją nową nadzieją, nowe słowo zadziałało w naszych sercach i wiem, że przyniesie nas. Błogosław, Panie. Że wyrwałeś nas, Panie, z tej złej natury, Panie, pozwalasz kroczyć. Pozwól, Panie, też, żebyśmy patrzyli na braci, siostry, rodzinę. Twoimi oczami, Panie, Twoim miłosiernym wzrokiem, Boże. Bo Ty wiesz, że my nie jesteśmy doskonali, Panie, ale jesteśmy wołani do tego, żeby dążyć do tej doskonałości. I z taką, Panie, tolerancją i porozumiałości siostry, żeby raczej, Panie, kierowała nami troska, Panie, o te rzeczy, w którym, Panie, jeszcze nam brakuje, nie dostaje, Panie, niż żeby to budziło, Panie, w nas gniew i wypalaj to, Panie, z naszych serc. Wypalaj gniew, irytację, złość, Panie, niezrozumienie. Prosimy Cię, Panie, prowadź nas swoją drogą. Amen. Amen. Czy to jest w ogóle realne, to co dzień? Pan Boże, no nie no. Ale nie wiedziałam, Boże, że... Ale wzywałam Twojego imienia, Twojej bezradności, Twojej bezsilności. Dzisiaj jestem, Boże, z łaski. Wzywał Twojego imienia, nie będzie zawstydzony. Dzięki Ci, Panie. Amen. Dziękujemy, kochany Panie Jezu, że Ty, będąc Bogiem, Królem Wszechświata, na którego Słowo powstało wszystko, co istnieje, który mocą swego Słowa zachowujesz w istnieniu to wszystko, co jest, że Ty uniżyłeś się, pozostawiłeś tron chwały, chóry aniołów, które dniem i nocą wielbiły Ciebie i Ojca w Twej boskiej naturze. Dziękujemy, Panie Jezu, że stałeś się człowiekiem. Uniżyłeś się, biorąc na siebie ludzkie ciało. Pozostawiłeś swoje niebiańskie, boskie atrybuty i żyłeś na ziemi jak człowiek. Żyłeś jak człowiek. W zależności od Ojca w niebie doświadczałeś słabości ludzkiego ciała, ograniczeń ludzkiego umysłu, słabości ludzkiej duszy. Stałeś się we wszystkim podobnym do nas i byłeś kuszony tak jak my, a jednak diabeł Cię nie pokonał, tak jak pokonał Adama, jak pokonał Ewę, jak pokonał całą ludzkość. Ty, Panie, zwyciężyłeś złego, nie uległeś żadnej pokusie, nie dałeś się zwieść, nie dałeś się oszukać, ale pokonałeś złego, zatriumfowałeś nad nim. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, za Twoje święte, doskonałe, czyste, bezgrzeszne życie. Dziękujemy, że tak nas umiłowałeś, że pozwoliłeś, by grzeszni ludzie zadali Ci tyle bólu, tak Cię znieważyli, przybili do drzewa krzyża, gdzie stałeś się ofiarą za nasze grzechy, za nasze przestępstwa. Że nie było innej drogi, jak tylko ta droga krzyża, droga cierpienia, droga śmierci, aby nam dać życie, aby nas oczyścić z naszych grzechów, aby nas uwolnić. Ty, sprawiedliwy, musiałeś umrzeć za niesprawiedliwych. Ty, czysty i bezgrzeszny, musiałeś umrzeć za nas grzesznych i brudnych. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że w swej wielkiej miłości do nas poddałeś się woli Ojca i wziąłeś ten gorzki kielich, kielich bólu, cierpienia, kielich śmierci. Dziękujemy Ci, dziękujemy za Twą śmierć na krzyżu, za Twoje złożenie w grobie i 3 dni i 3 noce, które spędziłeś w grobie. Dziękujemy też, Panie, i radujemy się z Twego zmartwychwstania, że więzy śmierci nie mogły Cię zatrzymać, ale tak jak położyłeś swoje życie, tak samo je wziąłeś i zmartwychwstałeś i objawiłeś się jako żyjący i przez wiele dni objawiałeś się swoim uczniom, aż na ich oczach zostałeś zabrany w górę do nieba. Skąd też przyjdziesz, Panie? Oczekujemy Twego przyjścia w chwale, oczekujemy Twego królestwa, oczekujemy tego wielkiego dnia, kiedy każde oko Cię ujrzy, kiedy każde kolano przed Tobą się skłoni i każdy język wyzna, że jesteś Panem ku chwale naszego Boga Ojca. Oczekujemy, Boże, tego dnia i modlimy się o ten czas łaski, który nadal trwa, ten czas zbawienia, aby jeszcze wiele serc uwierzyło w Jezusa, Twego Syna, który jest jedyną drogą do Ciebie, który jest prawdą i który jest życiem. Łamiemy ten chleb, Panie Jezu, tak jak Ty przed swoją męką, będąc ze swoimi uczniami, wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było po wieczerzy, wziąłeś też kielich i pobłogosławiłeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, nowe przymierze w mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, jesteśmy dzisiaj tutaj, w tym skromnym miejscu, łamiąc chleb, błogosławiąc kielich, wspominając Twoją śmierć i chwalebne zmartwychwstanie, dedykując na nowo nasze życie Tobie, prosząc o dzieło krzyża w każdym z nas, prosząc o Twoje zbawienie dla tych, którzy jeszcze tego nie doświadczyli, dla tych obecnych tutaj i dla naszych bliskich, naszych dzieci, rodziców, krewnych, Panie, znajomych, ludzi wokół, którzy nie znają Ciebie tak naprawdę. Może słyszeli o Tobie, może coś wiedzą o Tobie, ale w ich sercach nie ma tronu dla Ciebie. Nie jesteś ich Panem, nie jesteś ich Zbawicielem. Wołamy, kochany Boże, wołamy za nimi, zmiłuj się. Otwórz ich oczy, pociągnij ku Tobie. Daj łaskę nawrócenia do Ciebie, odwrócenia się od grzechu, od bezbożności, od tego świata. Daj, Panie, łaskę przyjść do Ciebie, prosząc o Twe zbawienie, prosząc o przebaczenie, prosząc o przemianę. Wołamy, Boże, za nimi i modlimy się o każdego z nas, bo i my, Panie, jesteśmy nieustannie w potrzebie Twej łaski. Każdego dnia potrzebujemy Twej siły, Twej mądrości, Twej łagodności, Twej cierpliwości. Potrzebujemy Ciebie, Panie Jezu, bądź naszym życiem, bądź naszą drogą, bądź naszą jedyną prawdą. Prosimy, pobłogosław ten chleb, pobłogosław ten kielich i daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha z dziękczynieniem, z uwielbieniem, zwiastując Twą śmierć, aż przyjdziesz. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które nawróciły się do Pana Jezusa Chrystusa, oddały Mu swoje życie, złożyły tego świadectwo, dając się ochrzcić w wodzie jako dorosłe osoby, nie jako dzieci, ale świadomie uznając Jezusa Chrystusa za Pana, składając świadectwo w chrzcie. Wszystkie osoby, które trwają w Jezusie, trwają w społeczności z Nim, jesteśmy zaproszeni, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Jeśli nie spełniasz tych warunków, to też jest czas dla Ciebie, by się modlić. Czas dla Ciebie, by prosić Boga o to, żeby to się stało rzeczywistością Twojego życia. Nie bierz z tego chleba i nie pij z tego kielicha, jeśli Jezus Chrystus nie jest Panem Twojego życia i nie jesteś chrześcijaninem w takim sensie, w jakim opisuje to Pan Jezus. Ale jest to dzień, w którym możesz się takim stać. Jest to czas, w którym również dla Ciebie jest miejsce, by wołać do Boga, by wzywać imienia Pana Jezusa, aby Cię zbawił. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Tak, drogi Panie, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, za Twoją miłość. Brak jest słów, by opisać Twoją wspaniałość, Twój majestat, Twoją wielkość. Tak jak potrafimy, dziękujemy Ci, oddajemy Ci chwałę i prosimy o Twą łaskę, prosimy o Twą pomoc, prosimy o Twe działanie w naszym życiu. Prosimy o Twe prowadzenie na wszystkich naszych drogach, każdego jednego dnia. Ten nadchodzący tydzień przed nami powierzamy w Twoje ręce, kochany Ojcze. Strzeż nas od złego, prowadź w tym, co dobre. Pomóż nam być Twoimi uczniami, naśladować Ciebie, żyć w tym świecie jako światła, być solą tej ziemi, nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się Ciebie, Panie Jezu, ale świadczyć o Tobie naszym życiem, naszym postępowaniem, naszymi dobrymi uczynkami i słowem, kiedy otwierasz drzwi, aby dzielić się Ewangelią. Prowadź nas, prosimy, napełniaj Twym świętym duchem, obdarzaj cudownymi darami, ucz nas, Panie, służyć Tobie, służyć braciom, siostrom, służyć ludziom wokół. Pomóż nam, Panie, pamiętać o naszych obowiązkach i w mocy Twego Ducha to wszystko, co jest Twoją wolą, pełnić. Prosimy, prowadź nas. Oddajemy Ci chwałę i cześć i prosimy o tą pozostałą część tego dnia, tą naszą jeszcze społeczność, rozmowy, to popołudnie przed nami. Prowadź nas, Boże, daj nam odpoczywać w Tobie i cieszyć się Tobą. Oddajemy Ci chwałę i cześć. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Połczyna Zdroju i braci z różnych stron, którzy zjechali się do Połczyna Zdroju, aby tam modlić się, rozważać Boże Słowo, szukać Boga. Spędziliśmy tam czwartkowy wieczór, piątek i sobotnie przedpołudnie. Bracia serdecznie pozdrawiali, także przekazuję, nie będę wymieniał skąd byli, bo było ich sporo, chyba w sumie, nie wiem, 80 osób nas tam było w godzinach szczytu, bo niektórzy tam musieli wcześniej pojechać czy coś, więc nie wszyscy byli na całości, ale 80 braci się zjechało, modliliśmy się, mieliśmy dobry czas świadectw, rozważania Bożego Słowa, dobrych rozmów, także dziękuję Bogu za ten czas społeczności z braćmi. I tak jak się umawialiśmy, w pierwszą sobotę października braci i siostry zapraszamy tutaj w sobotę na czas modlitwy, postu, rozmów. Są sprawy, które wymagają więcej czasu, żeby o nich rozmawiać. Także bracia, siostry, mamy te środowe spotkania. Wiem, że nie wszyscy mogą przyjechać, nie wszyscy mogą być w tą środę. W każdą środę spotykamy się o 18, by wspólnie szukać Bożej woli, dzielić się tym, co Bóg czyni w naszym życiu, zachęcać się w wierze. I raz w miesiącu chcemy poświęcić tą sobotę, pierwszą sobotę miesiąca, aby was wszystkich, którzy może nie możecie być w środy, też zaprosić, żeby korzystać z tej społeczności, którą Bóg nam daje, z tego bogactwa chrystusowego, którego nam udzielił. Wciąż zachęcamy bracia, siostry do tego, byście dzielili się swoim świadectwem nawrócenia, tego co Bóg czyni w waszym życiu. Niektórzy z was jeszcze nigdy nic nie powiedzieli tak naprawdę do zboru, w takim sensie, żebyśmy was troszkę poznali w tym, co przeżyliście z Bogiem. Niektórzy znają się już od lat, mamy ze sobą bliskie relacje i wiemy co jak, ale niektórzy nie wiedzą, więc zachęcam bracia, siostry, żebyście dali znać. Oczywiście będę was tak prosił po kolei, ale jak mówię, chcielibyście, to dajcie znać. Mojego nie znacie świadectwa? Oj, muszę jeszcze raz powtórzyć, to powiem, ale nie dzisiaj. To już było dawno, tak. Chociaż czasami gdzieś tam wzmiankuję. Wzmiankuję tu i tam. Jakieś może jeszcze ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Siostra Ewa. Dobrze. Zaprosimy brata Waldemara. Dziękujemy. Dziękujemy. To jest przewodni temat brata Waldemara Świątkowskiego. Krzyż Jezusa Chrystusa i uświęcenie, które z Niego płynie. Zawsze na czasie, zawsze. Adaś ma jeszcze coś. Mam pewien drobiazg, prośba taka. Jak się zgromadzamy i tutaj Agnieszka przygotowuje się grając, to nie podchodźmy do niej się witać, bo co chwilę ktoś podchodzi, ona przerywa. Tak, wiem, że każdy chce się z Agnieszką przywitać, ale zostawmy to na później. Dajmy jej tutaj pograć, tak? Dziękuję. Dobrze. To jeszcze mamy czas, bracia, siostry, zrobimy herbatkę, coś do picia, jakieś tam ciasteczka są, rozstawimy jakiś stolik, także przywitajmy się, szczególnie te osoby nowe, których nie znamy, gości naszych, którzy są dzisiaj z nami, może niektórzy będziemy jeszcze ich widywać, ale przywitajmy się, spędźmy jeszcze ze sobą chwilę, zanim pójdziemy do domu na obiadek. To tyle.